w sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za Ciebie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Zapadł wyrok po śmiertelnym wypadku w podwarszawskiej Kobyłce. Zginęły tam wracające z pasterki trzy kobiety. To czyste spekulacje, tak doniesienia o przesunięciu Brexitu komentuje Komisja Europejska. Kupowanie głosów podczas wyborów w Mołdawii, alarmuje OBWE. 4 lata więzienia za śmiertelne potrącenie trzech kobiet wracających z pasterki w podwarszawskiej Kobyłce. Taką karę 23-letniemu Grzegorzowi W. wymierzył sąd rejonowy. Pełnomocnicy rodzin ofiar żądali 8 lat więzienia. Prokuratura 6. Sędzia Robert Żag argumentował m.in., że sprawca nie był wcześniej karany, wyraził skruchę i przeprosił bliskich ofiar. Przekraczając prędkość, jest to umyślność. Tutaj oskarżony wiedział, że taki znak się drogowy tam znajduje, jeździł tamtędy, także absolutnie nie można przyjąć, że mamy tutaj błąd co do tego, jaki był stan rzeczy po stronie oskarżonego. Sąd przyjmuje umyślność naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i to ma wpływ też na ustalenie stopnia winy. Natomiast skutek oczywiście tego przestępstwa jest nieumyślny, to jest wypadek drogowy. Matka jednej z ofiar, 16-latki, już zapowiedziała apelację. To jest 4 lata, no to moim zdaniem każdy by złożył, tak? Nie chcę, żeby moja córka kiedyś tam przewróciła się w grobie. 4 lata, że nic z tym nie zrobiłam, tak? Sprawca wypadku tłumaczył, że nie widział pieszych, bo oślepiały go światła samochodu jadącego z naprzeciwka. Pasażerka auta zeznała z kolei, że na liczniku mogła być 100. Biegły ocenił, że prędkość auta w momencie wypadku wyniosła 90 km na godzinę. Świadkowie zeznali, że w noc wypadku ruch w tej okolicy był niewielki, a warunki pogodowe dobre. Wyrok nie jest prawomocny. Informacje brytyjskich mediów o ewentualnym przełożeniu Brexitu Komisja Europejska nazwała czystą spekulacją. Mowa o kilku miesiącach, a nawet dwóch latach. Zgodnie z planem Brexit ma się być 29 marca tego roku. Rzeczniczka komisji Mina Andrejewa podkreśliła, że w tej sprawie nie ma żadnych uzgodnień między Brukselą a Londynem. To czysta spekulacja. Przesunięcie Brexitu wymaga po pierwsze prośby z Londynu, po drugie jednomyślnej zgody 27 krajów. Na razie nic takiego nie miało miejsca. A jutro w Brukseli spotykają się ponownie negocjatorzy z obu stron, którzy spróbują przełamać impas w rozmowach. Utrzymuje się ono od ubiegłego miesiąca, kiedy brytyjscy posłowie odrzucili umowę brexitową i zażądali w niej zmian. A to z kolei odrzucają przedstawiciele 27 krajów i unijnych instytucji. Dziś o możliwych postępach w rokowaniach rozmawiał w Sharm el-Sheikh przewodniczący Komisji Europejskiej z premier Wielkiej Brytanii. Na spotkaniu uzgodniono, że wszelkie rozbieżności między Brukselą a Londynem powinny być rozwiązane przed unijnym szczytem, który rozpoczyna się 21 marca w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kością niezgody jest irlandzka granica. Wielka Brytania ma bowiem pozostać w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowego porozumienia. Zwolennicy Brexitu, którzy chcą szybkiego uniezależnienia się od Unii, mówią, że to pułapka, która zwiąże Londyn z Brukselą na czas nieokreślony. Zwolnienie z podatku osób do 26 roku życia spowoduje większą zawodową aktywność młodych ludzi. Tak mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. To jedna z 5 wyborczych propozycji Prawa i Sprawiedliwości. Propozycja zerowego PIT-u to jest kolejna ze zmian podobnych do tych, jakie oferujemy w ramach ulgi na start, czyli tego łatwiejszego, ambitniejszego, lepszego wejścia na rynek pracy dla tego pokolenia, które najbardziej widzi, iż ich pozycja w stosunku do pozycji ich rówieśników w Europie Zachodniej jest nierównoprawna. Za sprawą pierwszych lat nieobciążonych PIT-em będą mogli naprawdę nieźle zarabiać. Zdaniem szefowej resortu przedsiębiorczości na rynek pracy dobrze też wpłynie waloryzacja kwoty wolnej od podatku. W tym roku zwłaszcza, który będzie pierwszym rokiem lekkiego spowolnienia gospodarczego i te propozycje, mamy nadzieję, pozwolą nam to dobre tempo rozwoju utrzymać. Zdaniem minister obie propozycje mają szansę wejść w życie w tym roku podatkowym. A w Trójce wracamy jeszcze za granicę. OBWE twierdzi, że są mocne przesłanki, które świadczą o tym, że w czasie niedzielnych wyborów parlamentarnych w Mołdawii mogło dojść do kupowania głosów. Według OBWE mogło też dochodzić do nadużycia władzy w lokalach wyborczych. Wcześniej tego dnia lokalna organizacja pozarządowa Promolex również informowała o wielu nieprawidłowościach podczas wyborów. Więcej o wyborach w Mołdawii. Zapraszamy do Trójki po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ponieważ właściwie dzisiaj wszyscy żyjemy Oscarami i tym, co tam się wydarzyło w Hollywood, pomyślałem sobie, że skoro rozpoczynamy każde nasze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy nagraniem Prince'a, to przedstawię Państwu utwór, który został doceniony przez Akademię właśnie Oscarową i otrzymał tę statuetkę. To było w 1984 roku, a chodziło o ścieżkę dźwiękową do filmu Purple Rain. Ale Prince otrzymał również kilka innych nagród, takich mniej już powiedziałbym sympatycznych, bo był wielokrotnie nominowany i nagradzany malinami. Przede wszystkim chodziło o dwa filmy, Under the Cherry Moon i Graffiti Bridge. Ale muzycznie było wszystko w porządku. Zatem posłuchajmy tytułowego nagrania z filmu Under the Cherry Moon. To jeszcze nie było najgorzej. Utwór ten znalazł się na albumie Parade i piosenka bardzo sympatyczna. Ale później to już było tylko gorzej. W 1987 roku Akademia przyznała mnóstwo malin Prince'owi właśnie za film Under the Cherry Moon. Najgorszy reżyser, oczywiście Prince. Kategoria najgorszy aktor, oczywiście Prince. Kategoria najgorsza piosenka za utwór Love or Money. Kategoria najgorszy film, kategoria najgorszy aktor drugoplanowy Jerome Benton. Także tych malin trochę w dorobku Prince swoim miał. I ostrzegałem Państwa już wielokrotnie przed tym filmem Under the Cherry Moon, jak również przed obrazem Graffiti Bridge, że nie są to arcydzieła kina. Tak na marginesie, to jeżeli już przy tym drugim jesteśmy, to tutaj również najgorsza aktorka drugoplanowa, najgorszy aktor dekady Prince, najgorszy scenariusz, najgorszy reżyser. To wszystko nominacje, wygrane i tak dalej. Nie wchodźmy już w szczegóły. Prince był ulubieńcem malin i jak zrobił już jakiś film, to rzeczywiście ta część Akademii Filmowej doceniała w cudzysłowie oczywiście, jego działalność. Ale muzykę robił znakomitą i taka również jest na ścieżce dźwiękowej do filmu Graffiti Bridge. No właśnie, to jest tytułowe nagranie z albumu Graffiti Bridge, ścieżki dźwiękowej do filmu o tym samym tytule, rok 1990 i album jest bardzo w porządku. Jest mnóstwo gości na nim, m.in. George Clinton, m.in. Tevin Campbell, który za chwilę wystąpi w sumie z T.C. Ellis, Robinem Powerem i Mavis Staples. Natomiast film po prostu okropny i Prince nie powinien był grać. Pan Marcin napisał z Bydgoszczy: panie Hirku, przecież to pana ulubieniec. Tak, to prawda, ale trzeba mieć dystans do tych ulubieńców. Jeżeli coś robił dobrze, to chwalimy. Jak robił coś źle, to też o tym mówimy. Po to jesteśmy radiem i po to musimy czasem zabierać głos właśnie i w takich bardzo niewygodnych dla fanów zwłaszcza sprawach. Zatem jeszcze raz Prince, nagranie New Power Generation, część druga. Towarzyszą mu Mavis Staples, Stephen Campbell, T.C. Ellis i Robin Power. Don't be my Podobnie jak pan uwielbiam Prince'a, ale jest taka scena w Under the Cherry Moon z jabłkiem, tak przesłodzonej sceny z dzieleniem się jabłkiem z ukochanych nie widziałam nigdy. Jednak Christine Scott Thomas zaciągnął do przedsięwzięcia i tutaj duży uśmiech. A sama piosenka Girls and Boys jest świetna. To wszystko prawda, pani Joanno? Bardzo dziękuję za ten list i cieszę się, że również mają państwo dystans do tego, co tutaj robimy i mówimy. Przy okazji jeszcze dziękuję wszystkim państwu za to, że byliście z redaktorem Margańskim i ze mną i w ogóle z całą trójką w Szklarskiej Porębie. Było fantastycznie i dziękuję za cudowną zabawę. Teraz będzie z najnowszego albumu Mavis Staples, która przed chwilą wystąpiła z Prince'em i krążek zatytułowany jest, właściwie to ja trzymam w ręku dwa krążki winylowe, Life in London, Mavis Staples. I proszę posłuchać, co ta pani ma jeszcze do powiedzenia, a ma dusza. Sometimes life can get you in a hurry, but I'm just gonna take it slow. That don't mean I ain't been working, y'all. I'm working on me, baby. I'm working on me, darling. I'm taking some time to see the people who keep me going. Sometime life can lead you down a bad line. I'm not saying that I'm not judging. I'm just gonna tell them what I tell them. I've got friends that I got. I've got family I got. I've got help from all the people. Take all they can from you, but they don't call me bubbles for nothing now. If people ask my pops, he'll tell them that. She gets it from me, baby. She gets it from me, darling. Chicago wasn't always easy, but love made the Windy City free. Help me, yeah. I've got friends and I've Mavis Staples. Jak niewiele potrzeba, żeby cieszyć nasze uszy, wystarczy genialny głos i zespół bardzo sprawny, który nie przeszkadza artystce w tym, co śpiewa. Panie redaktorze, Oscary Oscarami, ale może zadedykuje pan coś w tym tygodniu naszej kadrze koszykarzy, którzy właśnie wywalczyli awans na Mistrzostwa Świata po 52 latach. To już było, panie Michale, ale zapraszam pana w takim razie na audycję Czarna Noc, która jest od 2 do 3 z soboty na niedzielę i tam cały program będzie dedykowany właśnie naszym koszykarzom i będzie bardzo koszykarska muzyka. Proszę mi uwierzyć. Skoro dotarliśmy do Londynu, to pozostajemy tam jeszcze przez 2 utwory. Czasami już dzień z nocą zupełnie się miesza There All Night i grupa Incognito. Teraz będzie jeszcze jedno nagranie, które pochodzi ze stajni z bardzo bogatego katalogu wytwórni Acid Jazz. Young Disciples, Get Yourself Together. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. This life from someone that's bland and ordinary, so dull and sedentary. Only you can set your pace. Oh, now much you should be sharing. Show someone else you care. Only you can change the wrong. Change your momentary silence into a joyous song. We are here on a mission to bring you to the vision. We must love for love, the love we will find. So get down. Superficial gladness, speak out against the madness. Take the hand of a detached soul. Walk with him and feel his hunger. Help put his pain asunder. I know him, answer the need. Stop the war, turn up the music. Each voice can O ile mogę się zgodzić z nietrafianiem Prince'a w produkcji filmowej, to jednak muszę zwrócić uwagę na Sign of the Times. To było fantastyczne. Wielokrotnie byłem na tym w kinie. Pozdrawiam, Dariusz. Proszę bardzo. Pan Darek ma trochę inne zdanie. Zresztą o tym filmie akurat nie mówiliśmy, że on jest taki całkiem zły. Mówiliśmy o Under the Cherry Moon i Graffiti Bridge. To dwa takie obrazy. Ja w ogóle nie podałem adresu kontaktowego, a państwo piszą listy. czarny@polskieradio.pl. Przed nami najnowsza płyta Chucky Khan. yours, and the speed is mine. Chaka Khan i jej najnowszy album. Jutro swoje 18 urodziny będzie świętowała Erykah Badu i teraz do końca naszego dzisiejszego spotkania będą tylko i wyłącznie jej nagrania. Skoro rozpoczęliśmy bardzo dużym setem dzisiaj Prince'a, naszą audycję, to znalazłem taki fragment wywiadu z Erykah Badu, kiedy ona opowiada o swoim spotkaniu z tym wielkim artystą. Pierwszy raz, kiedy spotkałam Prince'a, występowałam z nim w Paisley Park, a on był moim gitarzystą rytmicznym. Chciał mnie spotkać i zaprosił mnie na scenę. Był niesamowitym człowiekiem, do bólu szczerym. Poza tym uwielbiał się śmiać i całe nasze spotkanie śmialiśmy się z ludzi. Pamiętam, kiedy wydałam album Worldwide Underground, przyszedł na jeden z moich koncertów. Potem wsiadłam z nim do limuzyny, a on powiedział: słuchaj, nie miej mi tego za złe, ale ten album nie jest dokończony. Musisz coś z tym zrobić. Odpowiedziałam: wiesz, to właściwie tylko część procesu. Tak naprawdę to demówka. Odpowiedział: no jasne. I'd like to dedicate this to all of the creators' righteous children. I have some food in my bag for you. Not that animals food, but you I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Who you, you? The night was long, the night went on. We were cooling out until the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. Like a pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth, I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't wanna be from my apple tree. He's moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Ooh, ooh, picks my friends like I pick my fruit. And Gany told me that when I was only a youth. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I I work and please me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna fit down with me, you don't wanna pick from my apple tree. And if you don't wanna fit down with me, you don't wanna pick from my apple tree. Parker napisał swego czasu o Eryce Badu jako o fajnej starszej siostrze, którą zawsze chcieli mieć artyści młodego pokolenia. Stanowi dla nich także symbol wolności w każdym tego słowa znaczeniu, również cielesnym. Eryka Badu odpowiedziała na to określenie dziennikarzowi The Guardian. Słyszę dowód na to, że sposób, w jaki tworzą nowi artyści i to, w jakim o mnie mówią, to podziękowanie za wszystkie rzeczy, które im dałam. Jednym z tych artystów jest Drake, który swego czasu napisał wersy o spotkaniu w domu Badu. Pamiętam tę noc, kiedy spotkałem się z Eryką, zrobiła mi herbatę. Potem rozmawialiśmy o miłości i o tym, czym jest dla mnie życie. Sky, it pushed me in the day. Eryka Badu o zainteresowaniu muzyką. W łazience mieliśmy radio, którego nikt nigdy nie wyłączał. Muzyka była wielką częścią mojego życia. Mój dziadek kupił mi pianino, kiedy miałam 7 lat. Nie chodziłam na żadne lekcje nauki gry na tym instrumencie. Po prostu powiedzieli, to jest pianino. Wdrapałam się na stołek i zaczęłam pisać piosenki. W ciągu pierwszego tygodnia stworzyłam jakieś 20 utworów. I jeszcze raz Eryka Badu, tym razem dla magazynu Vogue. Wszyscy jesteśmy połączeni nie tylko z sobą nawzajem, ale również z materią, która nas otacza. Po prostu wibrujemy na różnych częstotliwościach. To doprowadziło do jej fascynacji właściwościami różnych minerałów i kreowania piosenek w pewnych tonacjach, które rezonują z odpowiednimi kolorami bądź cechami. Za każdym razem, kiedy usłyszę nutę C, rezonuję ze wszystkim, co z nią związane. Z czakrami, z czerwienią, ideą wspólnoty i plemiennością. Nie chodzi o to, co mówię, lecz o to, w jaki sposób rezonuję. Jutro swoje 18 urodziny będzie świętowała Eryka Badu. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona. Pięknie Państwu dziękuję za audycję Soul Muzyka Duszy. Separate the good stuff from the junk, and then I brain bang to bump the bone girl. My name is Apple, then I rock your world. Wide, do your math. 30, 26, 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel eye to make an angel bad. Step from the back, step to the front. I come alive, y'all. I give you what you want. The rhymes I got plenty, degrees 120. And if you won't stop the jump, the fuck you. Queen, L-A-T-I-F-A-H-E-M-A-N. Jersey was poppin', we ain't gon' stop it. Keep them heads boppin', a remix droppin'. Big girl, big truck, big grand whipper. Lopsy for you, they got my back. Shut your lip up, turn it, turn it up. We gon' burn it up, take another pool and pass out on the furniture. Hip hop, part of me, I just wanna party. Grab somebody, sing like they got it. 87 Fila, suits and Diodora. Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bahama, Bah